de van valamilyen kiskorú sértet, ezzel gyakorlatilag megint visszaugrunk arra a szeptemberi állapotra, hogy azért mégiscsak így meg kéne tudni, hogy ez hogy történhet meg a mai jelenlegi körülmények között, és még mit nem tudunk, hogy mi történik ezekben a gyermekvédelmi intézményekben. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 39. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik már feliratkoztak a csatornára, és azoknak is, akik még nem iratkoztak fel, hogy fel fognak majd iratkozni a csatornára. És azt is köszönjük, hogyha kétfős szerkesztőségünk munkáját támogatjátok egy szuper köszönet formájában, vagy úgy, hogyha csatlakoztok az Agora közösségéhez. A mai étlapon rengeteg, most is rengeteg téma van. Fogunk foglalkozni a már régmúltnak tűnő nyíregyházi, fideszes, illetve tiszás rendezvénnyel, Gajdos László hirtelen, gyors és erőteljes fideszes megtámadásával. Beszélünk egy picit a Szőlő utcai ügynek az újabb hát fejleményeiről, és hogy ennek 2026-ra milyen hatásai lesznek, de végigvesszük egy picit azt, hogy az Orbán-Putyin találkozóból mit érdemes megjegyeznünk, a minimál béremelésnek milyen hatása lehet 26-ra, a hétfői Pride 2-nek milyen hatása lehet a választásokra. Szóval az egész műsorban azzal fogunk foglalkozni, hogy így 26-ra mostani talán ilyen egy-egy napos történéseknek milyen lesz a következménye. Ez a mai étlapunk, de hát van még egy valami az étlapunkon természetesen. Így van, így, hogy közeledik a karácsony, így muszáj megosztanunk veletek azt, hogy legalábbis édesanyám Pék már elég régóta, és minden karácsonykor készít saját kezdőleg beigliket, most azt hiszem 600 darabot készítettek el, és nagyon vicces, anyukám ilyen beigli dealer, és az autójának a csomagtartója tele van beiglivel, tehát hogyha valaki hívja, akkor megy, és el is hoztuk az adásba a beigliket, ezt meg is mutatom, így közel rakom, az idesűs pékségnek a beigliei, ez a mákos, és van előttünk diós is, és arra gondoltam, hogy kóstoljuk meg ezeket a beigliket. Kóstoljuk, elfelejtetted a reklámszignálunkat leadni. Igen, a reklámszignálunkat leadom, és a leírásban megtaláljátok, hogy hol lehet ezt megrendelni, és hogy hova tudtok menni, hogyha át szeretnétek venni. Ez Budapesten van erre lehetőség. Abszolút. Ugye itt a diósat már Samu, mint látjátok, felvágta. Most a mákosnak a felvágással fog következni teljesen szakszerűen, és én még nem kóstoltam meg eddig, hanem ez nagyjából már egy fél órája itt szemezik velem, úgyhogy mindjárt megkóstoljuk egyszerre. Nagyon szép a mákos is. Mivel kell kezdeni? Hát mi, egyrészt írjátok meg, hogy mákos vagy diós pártiak vagytok. Ez nagyon fontos. A második kérdés az az, hogy a beiglit pontos J-vel vagy I-vel írjátok. Sőt, én láttam egyébként piacon kiírva úgy, hogy A-val, Bikely. Bikely. Az igazi magyar Bikely élmény. Nagyon jó. Ugye a mákos megkóstolni élő műsorban az azért szép, mert hogyha bemegy a közé, fogad közé, akkor majd valamelyikőtök szólni fog, hogy azt vegyük ki, de jó, én most kóstoljuk meg. Bikely kocintás. Nekem nagyon működik. Ez nagyon jó, és ez nagyjából arra emlékeztet, mint amikor annak idején a Kossuth Rádióban egyszer hallgattam a Hajnaltáj című műsort, ahol pálinka kóstoláson volt a kolléganő, viszont az rádióban úgy jött, tehát ez milyen pálinka, barack pálinka, de finom, és ez milyen pálinka, ez bírs, és de finom. Úgyhogy... De nagyon jó, omlós. Nem túl édes, messze nem azt szokott a probléma lenni, nem száraz. Néző arra gondolhat, hogy és ha nem olyan, vajon megmondják? Tehát, hogy így, én megmondanám, hogyha rossz lenne. Ez így száraz, ez így nem jó. Még Samu anyuka, egy picit tessék arra a következő 600-ra rádolgozni. Szóval egyetek beiglit, ezt még itt egy picit falatozni fogjuk, és írjátok meg természetesen azt is, hogy a begli karácsonyhoz mennyire tartozik hozzátok. Láttam egy felmérést, hogy nem az vezette a karácsonyi ételek listáját, hanem a töltött káposzta. Na. De erről majd fogunk beszélni karácsonyhoz közeledve. Na viszont még akartam neked mutatni egy kis karácsonyi videót. Ez a boldog migráns mentes karácsonyt kívánok Orbán Viktor videójával. Mert megosztotta ezt a videót, hogy Magyarországon biztonságban lehet karácsonyozni, mert itt nincsenek bevándorlók. Európa legbiztonságosabb országa vagyunk. Mm. Mit szólsz, ez jó a diós? Diós. Nagyon finom. Mm. Én egyébként minden évben ingadozom, hogy inkább melyiket válasszam, és még most sem alakítottam ki a véleményem. Ugye itt, hát... Ez egyébként nagyon sajátos, hogy készítünk a belgáknak egy ilyen kis videót, és ezzel csábítjuk karácsonyra, hogy itt nincsenek migránsok. Tehát én ezt még mondjuk így 5 évvel ezelőtt se tudtam volna elképzelni. Kedves nézőink ezzel kapcsolatban. Na de tényleg rátérünk az innen és túlnak a komolyabb szakaszára. Méghozzá, kezdjük azzal, hogy van ez a Szőlő utcai ügy, amelyet én úgy írtam, vagy úgy fogalmaztam a héten, hogy ha elképzeljük, hogy van egy ilyen nagy politikai fazék, amelybe elkezd itt rotyogni, aztán forni egy ügy, és időnként azt látjuk, hogy így megemeli a tetőt, kibukik, és a Fidesznek leginkább az az érdeke, hogy valahogy tető alatt tartsa ezt az ügyet, mert amikor hát megmozdul és bele tudunk ebbe kukkantani, akkor az a Fidesz számára eléggé hát hátrányos tud lenni így a kampány szempontjából. Miről is van szó? Ugye a Szőlő utcai Javító Intézet egykori igazgatójának büntető eljárásáról, amely amiatt lett ugye politikai ügy, hogy hát először még szeptemberben Semjén Zsolt egy eléggé vitatható parlamenti felszólalásával jól magára húzta, pedig pont az volt ugye az egésznek a célja, hogy ezt az egész Zsolti bácsi Szőlő utcai ügyet eltántorítsa magától, vagy eltávolítsa magától. Majd akkor a Fidesz ellentámadásba lendült, elmondták, hogy egy álhírbotrányról van szó, hogy nincsen kiskorú sértetje ennek az egésznek, a Zsolti bácsi nem létezik, és itt tovább, és itt tovább, és soha nem látott megtorlást ígért a Fidesz, Kocsis Máté maga erről többször beszélt. Na most hát rájött azért a kormánypárt arra, hogy az nagyon nem jó egy kampányban, hogyha folyamatosan egy ilyen kormányhoz köthető, vagy államhoz köthető gyermekvédelmi ügyről, pedofil botrányról van szó, úgyhogy ez a soha nem látott megtorlás, ez elmaradt, és hát a visszatérünk az előző képhez, a fazékba így visszatuszkolta ezt az ügyet a Fidesz. Na de, hát ezen a héten megszólaltak sértettek, vagy legalábbis egy olyan áldozat, aki az elmondása szerint 14-15 éves volt, amikor ez a volt Szőlő utcai igazgató molesztálta, megerőszakolta, és hát lelki és fizikai terrorban tartotta. Ugye a HVG hozta azt, hogy az ügyészségen vallomást tett, illetve hát az oknyomozó újságírás piacán egy új szereplő, Dobrev Klára készített vele egy ilyen mély interjút, és éppen ezt látjuk, ahogy a csatornáján közölte ezt a dolgot. Amúgy ez nagyon jó kép, ez a forrongó fazék, ez nagyon tetszik, de hogyha az Odüsszeiából így a Fideszt Achilleusként képzeljük el, és hát az utóbbi évtized, másfél évtized azért ez bizonyítja, hogy sérthetetlen a Fidesz egésze, és ugye az első, a Fidesz bokája talán, az nem más, mint a gyermekvédelem, hiszen Novák Katalinnal együtt és Varga Judittal együtt a bicskei botrány volt az első, ami valódi ütést tudott mérni a gépezetre, és hát ez azt a történetet folytatja valójában. Tehát nekem ez ebbe illeszkedik bele, és hát ne felejtsük el, hogy Magyar Péter is akkor lépett színre, amikor ez megtörtént. És még egy fontos dolog, hogy tényleg az van, hogy most már Magyar Péter saját médiát épít, ő is ott riporter, Dobrev Klára újra riporter, most már mi lesz itt a független sajtóval? Hát ugye összekeveredtek ezek a szerepek, de olyannyiban jól mondtad, hogy maga ez az egész gyermekvédelmi ügy, a Tisza eredet történetében nyilvánvaló módon hatalmas szerepet játszik, de ugye a Fidesz számára ez azért nagyon veszélyes terület, mert a közvélemény, és ezen belül is a Fidesz törzsszavazói között a gyermeknek a védelme az egy nagyon erős és fontos identitás elem. Tehát ez tényleg a szíve közepét találja el a Fidesznek, hogyha ilyesmiről van szó, és nem véletlen egy pár nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt Orbán Viktor a parlamentben már beszélt arról, hogy hát azért azt tisztázni kell, hogy a rendőrség itt miért nem tudta ezt kinyomozni, és hogy miért történhetett ez a dolog évekig, és csak a második feljelentés után, vagy a második nyomozás után tudták hát őrizetbe venni ezt az igazgatót, akit ugye Péter bácsinak kezdtek el nevezni, Zsolti bácsi után, ugye egy Péter bácsi is bejött a képbe, és ez az egész történet, ez a Fidesz számára, ez egy iszonyatosan veszélyes terület. Nem véletlenül, itt írta Péter előbb, hogy a Kossuth Rádióban szó sem volt erről, tehát hogy itt ezt nem magyarázni akarják, már nincs megtorlás, már nem visszatámadnak arra, hogy Dobrev Klára és ezzel foglalkozik meg Magyar Péter a Szőlő utcai intézet előtt készít videót, hanem megpróbálják abba a bizonyos fazékba ezt visszatuszkolni, mert ez gyilkos lehet a Fidesz számára, hogyha a következő hetekben, meg hónapokban még mindig erről van szó. Viszont aki merni akar ebből a fazékból, sőt ki akarja önteni az egész fazékot a nyilvánosság számára, az nyilvánvalóan nem más, mint Magyar Péter, aki a tegnapi nap folyamán elment a Szőlő utcai javítóintézethez, és megpróbált bejutni, ezzel is tovább ütve az ügyet, és tovább így a figyelmet rá irányítani. Szerette volna, nyilván nem jutott be. Nem jutott be, ami nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz, hogy még tovább napirenden tartsa ezt az ügyet, de hogy az egész tényleg komoly, mint büntető úgy, de komoly, mint politikai ügy is. A büntetői részét azt nem is ecsetelem, hogy azt nagyon is ki kell nyomozni, hogy évekig ez hogy történhet, meg ki asszisztált ehhez ott ebben az intézetben, és most már arról is szó van, hogy ott bizonyos dolgozók is pontosan tudtak erről, és ők is inkább a ügy elhallgatását támogatták, vagy legalábbis még kiszolgáltatottabbá tette az ott lévő gyerekeket, fiatalkorúakat. Tehát politikai ügy, meg ugye azáltal lett, hogy amikor ez szeptemberben először így kifutott a fazékból, akkor emlékezhetünk, hogy egy-két nap alatt Tuzson Bence elkezdett egy jelentést lobogtatni, hogy itt nincs is semmi látnivaló, nincsen kiskorú sértett. Majd utána ez egy ilyen visszatérő kormányzati panel volt, hogy miről beszélnek ezek, álhír, nincsen kiskorú sértettje. És most, hogy kiderül, hogy még nem tudjuk a teljes történetet, meg a teljes igazságot, de van valamilyen kiskorú sértett, ezzel gyakorlatilag megint visszaugrunk arra a szeptemberi állapotra, hogy azért mégiscsak így meg kéne tudni, hogy ez hogy történhet meg a mai jelenlegi körülmények között, és még mit nem tudunk, hogy mi történik ezekben a gyermekvédelmi intézményekben. Dobrev Klára egyébként még egyel, hát politikai szempontból építette ezt a sztorit, hogy ő bejátszotta Semjén Zsoltnak azt a két állítását, ahol elmondja, hogy nincs kiskorú sértett, és Zsolti bácsi nem létezik, és hát Dobrev Klára mondta, hogy az egyik részét már megcáfoltuk ennek a történetnek, és ez azért egy iszonyatosan veszélyes kampánytéma a Fidesz számára ez az egész Szőlő utcai ügy, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a Zsolti bácsi történet az nagyon-nagyon mélyre ment, és eljutott azokhoz a szavazókhoz, azokhoz a bizonytalan szavazókhoz, akik egyébként nem foglalkoznak politikával, akik nem figyelnek arra, hogy itt mi történik. De ez egy tipikusan olyan téma, ami akár még karácsonykor, a karácsonyi ebédnél is téma lehet a családok és rokonok között. És hát az további veszély, hogy minthogyha Deutsch Tamásra gondolunk, akkor mindenki arra gondol, hogy ő, vagy hát a legtöbb ember arra gondol, hogy ő a portoló, meg erre a típusú tevékenységére, illetve valós tevékenységére, viszont hogyha a Fidesz-e ráég a pedofília, és a képzett társítása az az embereknek, hogy pedofília, akkor az egyértelműen a kormány, akkor ez az identitás elem, amit említettél, az a Fidesz talán politikának három bástyának ez így kieshet, és az tényleg az gatya, ahogy szokták mondani. ez egy jó mondás. Szóval érdekes lesz azt a dolgot nézni, hogy az ellenzék az mennyire tudja ezeket a témákat megfogni, mint politikai ügy. És ezt hajlamosak sokan elfelejteni, hogy maguk az ügyek egy kampányban, azok nem csak így önmagában vannak, hanem politikai munka kell ahhoz nyilván, hogy valami napirenden maradjon, és most egyértelmű, hogy a Fidesz az mindent meg fog tenni, hogy lendüljön túl ezen a dolgon. Az a régi ellenzék az nagyon sokszor elkövette azt a hibát, hogy hagyta is ezt a dolgot, és túllendült a dolgokon. Kíváncsian várjuk majd, hogy a következő hetekben ezt még hogyan tudja az ellenzék politikai szempontból a saját maga javára fordítani. Bálint Barna írja, hogy by the way, szerdán jubilált Mentzer őrjöngése a gyermekotthon előtt. Hát ez nyilván a tiszás közönség számára tud lenni egy ilyen jubileum, de hogy ezt Magyar Péter sem építette azért fel, és nem egy hatalmas nagy egyéves évfordulót szentelt ennek a dolognak, amit abból a szempontból jól is tett, hogy nyilván most neki az a célja, hogy az olyan témákat hozza fel, amellyel nem elsősorban a Tisza táborának szól, meg ezt a fajta tiszás közönséget érinti, hanem meg tud szólítani újabb és újabb olyan szavazókat, akik még nincsenek meg az ő számára. Meglátjuk, hogy a napi rendet mennyire tudja fenntartani Magyar Péter a Szőlő utca ügyével, mivel az utóbbi napokban a legtöbb szó a Fidesz részéről arról esett, hogy van itt valami 600-valahány oldalas gazdasági terv, ami kiszivárgott a Tisza részéről, amiben 250 ezer dolog van, ami azt jelenti, vagy azt taglalja, hogy hogyan kell majd az embereknek többet fizetni, stb. Szerintem itt elköveti az ellenzéki nyilvánosság azt a hibát, hogy megint védekező állásból AI-jal vizsgálja, és próbálja bizonyítani, hogy ez nem igaz, de csak erről beszél. Magyar Péter nyilván ez ilyen reaktív pozícióba rakja, de úgy tűnik, hogy a politikában most már így legyártok bármit, az egy kész anyag, és nem tudom, hogy ez hogyan szivárgott ki, vagy erre milyen lehetőségek vannak, de hogy a valóság az nem egy tényező, hanem csak az, hogy ki hogy tud keretezni bármit, ami belefér a saját narratívájába. Hát ugye ez annyiban új szint, hogy nagyon sokáig az volt az ellenzéki politikában a megrögződés, hogy nagyon óvatosan megszólalni, nagyon óvatosan dokumentumokat csinálni, mert a Fidesz kihasználja. Hát itt most pont az látszik, hogy valójában nem is kell megszólalni, meg nem is kell leírni semmit, hanem bármi le lehet gyártva. Én azt gondolom, hogy ennek az egész Index által tolt kampánynak, aminek ugye az első felvonása az szeptemberben volt az első Tisza adós, ez a második, ez a Tisza megszorítása, és akkor lehozzák ezt a dokumentumot. Ennek talán úgy volt kisebb a lángja, vagy hogy szokták mondani, nagyobb a füstje, mint a lángja. De kisebb volt a lángja ennek az egésznek, mert hogy Magyar Péter azért az elmúlt hetekben már sokkal jobban edukálta ezzel kapcsolatban a saját választóit, hogy kell ezt az egészet kezelni. És itt ugye megpróbálja folyamatosan a Fidesz azt hozni, hogy akkor kinek az aláírása lehettek rajta, de maguk az aláírói, azok nem kapcsolódnak a Tiszához, vagy nem is tudnak, hogy az ő aláírásuk rajta lehet. Ugye itt mindez arról szól, hogy görgetni ezt az ügyet, és eljusson a nem szavazó, bizonytalan szavazó, politikai iránt kevésbé érdeklődő réteghez olyan üzenet, hogy hát itt a gonosz Tisza az macskaadó, meg kutyaadó bevezetésére készül. Ennek az egésznek annyi a lényege, hogy ez átmenjen, mert tiszásokat ezzel nem fognak meggyőzni, a fideszesek kapnak ugye egy újabb mankót arra, hogyha lám-lám mennyire sok érv szól amellett, hogy ne szavazzon valaki Magyar Péterre, de az egész az arról szól, hogy átmenjen ez az ilyen üzenetek, és hogy például majd karácsonykor, a karácsonyi asztalnál, amikor összegyűlik a család, akkor kapjon a fideszes szavazó is egy olyan érrendszert, hogy hát nézd meg az Indexen, ott van ez a 600 oldal, és azt, hogy ezt AI-jal rakták össze, hogy akkor itt ennek a fejezet címeket hogyan szerkesztették, és így tovább. Ez így senki nem megy utána, és senkit nem érdekel ebből a szempontból. A Fidesz annyiban segít még mankót adni a választóinak, hogy ez vizuálisan nagyon erős, ahogy Orbán Viktor előtt ott van tényleg több könyvnyi vastagságú program, és ezt a videót azért hoztuk be, mert mellette, amiről most éppen beszél a miniszterelnök, az az, hogy a minimálbért 11%-kal megemelik, és ezt a kontrasztot próbálja bemutatni, hogy amíg a Tisza elveszi a pénzt, ők addig adnak pénzt. Ugye mindjárt még a minimálbérről beszéljünk, de azt lehet látni, hogy a Fidesznek most ezen az őszön, és főleg így a jelöltállítástól pörgött, a Tiszás jelöltállítástól pörgött fel ez igazán, hogy ismét azt a dihotómiát, azt a törésvonalat szeretné megrajzolni, hogy a Fidesz a jobb oldal, és mindenki más, ott a Magyar Péterék, ők a baloldalt képviselik. Ez ugyanaz, mint a régi baloldali összefogás, ez ugyanazt a baloldali megszorító csomagot szeretné, mint régen a baloldaliak. Azért veszik elő azokat a baloldalhoz köthető személyeket, Kéri Lászlótól, Lengyel Lászlón át, Simonovics Andrásig, és az egész katyvaszt ugye teszik át a Tisza oldalára, mert azt szeretnék átadni, eljuttatni a közvélemény, az ingadozó szavazó számára, hogy ők a Fidesz a jobb oldal, a Tisza pedig a bal oldal. Ennek is egy eszköze volt ez az egész Tisza megszorító csomagos történet. És akkor nagyon jól lehet látni ebben a videóban is, hogy akkor merré teszi Orbán Viktor, hogy viszont a minimálbér 11%-os növekedése következik jövőre, vagyis itt több százezer embernek érezhetően nő a fizetése. Ugye ez gyakorlatilag azt a fajta politikát szolgálja, hogy míg a Tisza az megszorítana, itt a bővülésről tud gondoskodni a kormány. Csak itt ugye megint van egy olyan része ennek az egésznek, és ez egy kevésbé tárgyal dolog, mert hát ki ne örülne, hogyha több százezer embernek növekszik a fizetése, de azt azért érdemes látni, hogy makrogazdasági szempontból, tehát a gazdaság szempontjából, ugye most nincs növekedés, nagyjából ezt lát, és úgy is zárul ez az év, hogy nem lesz számottevő növekedés, hogyha egy nem növekszik a gazdaság, viszont a béreket növelni kell, akkor ez ugye céges szinten, vállalkozói szinten, az azt jelenti, hogy valahonnan ezt el kell venni. Mert hogy növekszik a kifizetendő, tehát a fizetés, a béreket ki kell fizetni, járulékok, minden növekszik, és ebből az következik, hogy hát mit csináljon a vállalkozó, valahogyan ki kell gazdálkodnia ezt a dolgot. Tehát a vállalkozói szinten azért nem nagy az öröm ennek a 11%-nak, pláne, hogy ilyenkor szokott az a döntés lenni, hogy akkor kényszerűen el kell bocsátanom 1-2-3 x embert, mert az ő fizetésükből tudom kigazdálkodni a minimálbért. Tehát, hogy ez egy ilyen kétélű fegyver, ez a minimálbéremelés. Amúgy ez az elemzés után azt mondom, hogyha Nagy Márton pozíciója megüresedne, akkor én beajánlanálak. Hát, tehát, hogy teljesen kompetensek tűz. Mert tudom ugye a bérminimum, hogy segítsetek, hogy volt. Jó. Azt írja Bajtek, hogy amúgy én fogadnék egy ezresben, hogy Orbán apánk nem két oldalasra nyomtatta, de legalább színesbe. Igen, teljesen. Ugye itt abszolút az látszik, és most csak így a műsornak az eddig elhangzottjaiból, hogy teljesen két másik világot épít. Ugye az ellenzéki buborékban ez az egész Szőlő utca, ez tényleg nagyon is jelen van, és nagyon is sokat foglalkoztunk ezzel a héten. A Fidesz pedig pont azt építi, hogy a saját buborékjában ez az egész tiszaadós dolog, ez ott legyen, és mellé legyen téve, hogy de közben a kormány mennyire dolgozik. Itt tényleg az lesz a kulcskérdés, hogy ez a félmilliós, 700 000-es réteg, amelyik még nem döntött, az mit hal meg ebből az egészből, és milyen következtetéseket von le. És amúgy tényleg, vagy hogy jó, hogy a karácsonyi asztalok példáját felhoztad, mert tényleg ez a két külön valóság, ez ott az fog megmutatkozni, abban fog megmutatkozni, amikor három mondat után már ordibálás és tányérdobálás lesz a szeretet ünnepén, de mindenkinek vagy bízom abban, hogy a szeretet és az empátia az erősebb lesz, mint a politikai érzések. Fogunk az innen és túlva majd karácsony közelében tartani egy adást, természetesen kövessetek minket, és a pontos időponttal majd jelentkezünk, és akkor fogunk egy picit így a karácsony és a politika kapcsolatáról beszélni, hogy kampánytechnikai szempontból miért fontos ez az időpont, addig pedig szuper köszönjük a szuper köszönömeiteket. Nagyon szép. Az AI rovatunkban hoztam egy hírt, ami arról szól, hogy egy svájci templom 1000 fővel kipróbálta azt, hogy konkrétan, bocsánat, de a digitális Jézussal lehetett beszélgetni, az olyan AI-t fejlesztettek, amivel betáplálták a katolikus imákat, szövegeket, tehát hogy konkrétan erre fejlesztették, és azt mérték utólag a digitális Jézussal beszélgető hívőkkel, hogy milyen érzés volt nekik, stb. Valaki azt mondta, hogy nagyon megrendítő és megható volt, valaki azt mondta, hogy túlságosan GPS és felszínes volt, de hogy tényleg azt látjuk, ami nagyon sok helyen disztópiaként szerepel, hogy az AI, mint egy ilyen orákulum, ténylegesen Istent fog játszani nekünk, most már a gyakorlatban is. Nagyon jó, de már önmagában egyébként ez a kép is mennyire jó. Én azt mindig nagy érdeklődéssel követtem, hogy az AI, ami kész most már megállíthatatlanul mindenhova be fog törni, hogy olyan területekre, mint például így ilyen hát több ezer éves területekre, hogy hogyan tör be. Hát a AI már a templomainkban is ott vannak. Igen, meg a templomaink előtt is, mert volt egy rave party valamelyik templom előtt valamelyik országban, és úgy csinálták meg a rave partit, egyébként egy pap volt a DJ, van pap DJ, hogy Leó pápa beszélt, és akkor amikor végződött, akkor itt a drop, és akkor ment minden, ment a rave party a templomok előtt. Nem mondom, hogy minden néző mindent értett ebből a mondatból, csak annyit, hogy Leó pápa révbe ért. Menjünk tovább ezzel a műsorral. Szombaton volt Nyíregyházán egy újabb fordulója a DPK és a Tisza összecsapásának, és ennek az volt a Győrrel szemben az első érdekessége, hogy megpróbálta ezt most a Fidesz úgy keretezni, hogy hát itt Magyar Péter mennyire ötlettelen, mennyire kétségbeesett, és követi a Fidesz csak azért, hogy elrontsa a fideszesek hangulatát. Ezt maga ugye Orbán Viktor elkezdte mondani itt a DPK ülésen, hogy hát ezek itt azért jönnek oda, hogy mi ne tudjuk jól érezni magunkat. Tehát az látszik, hogy valami fajta keretezést most már szeretnének erre az egész, hisz következnek az újabb állomások, amikor megint párhuzamosan szerepelnek. Viszont hát a másik ilyen fideszes keretezése pedig az volt, hogy mennyire megmutatkozott a kontraszt, hogy Orbán Viktor tudott egy ilyen igazi világpolitikai vezetőként feltűnni, és akkor arról beszélni, hogy mit tárgyalt Moszkvában Putyin elnökkel, egyenesen Moszkvából érkezett egy Nyíregyházára. De hát azért, hogyha egy picit ebből a fideszes keretrendszerből kijövünk, akkor mégiscsak az ennek a szombatnak a fő történése és 2026-ra ható történése az volt, hogy a Tisza közfelkiáltással megválasztotta Gajdos Lászlót a Tisza nyíregyházi jelöltjévé. Most mielőtt ennek az egésznek a folyamányairól beszélnénk, azért tegyük azt a lábjegyzetet, hogy ugye a Tisza jelölt állítása lezárult múlt pénteken, és a jelöltjei megvoltak ugye két választókerület kivételében, Mezőkövesd és Nyíregyháza. Mezőkövesden még mindig nem tudjuk, hogy mikor és hogy lesznek jelöltek, vagy ki lesz az egy tiszás jelölt, de ugye Nyíregyházán pedig meg történt ez, hogy ott nem volt ez a három jelöltes történet, hanem maga a nyíregyházi állatkert igazgatója szállt be, akit én úgy is írtam, hogy talán a legerősebb igazolása volt ebben az egész jelöltállítási történetben a Tiszán, mert hogy ő egy helyben ismert, elismert ember, ráadásul egy olyan teljesítménnyel a háta mögött, ami országszerte ismert, és Mindez még ráadásul úgy volt erős, hogy én jártam Nyíregyházán egy pár héttel ezelőtt, és ott még az ott lévő tiszaszigetesek vagy ellenzékiek se tudták, hogy egyáltalán mi lesz, vagy ki lesz a jelölt, ki az, aki tudna ott valami fajta ilyen jelölti harcba beszállni, és ehhez képest sikerült leigazolni, lehet mondani, az utolsó pillanatban Gajdos Lászlót. Nekem anyai ágon a családom Szabolcsi Nyíregyházán élnek, és hát ezt bátran állíthatom, hogy a nyíregyháziak identitásában azért ott van, hogy ott van az állatkert, amire büszkék lehetnek. Főleg úgy, hogy ez a Nyíregyháza, nem azt mondom, hogy ilyen szellemváros, mert nem akarok senkit megbántani, de hogy Budapestről, aki Nyíregyházára megy, azt érzi, hogy ott így nincs élet, meg onnan, aki fiatal, az feljön Budapestre, szóval ez szerintem egy érdekes aspektus, és az, hogy a Fidesz annyira beállt erre a karaktergyilkosság receptre, amit mindig alkalmaz, hogy itt most valahogy rosszul mérték fel azt, hogy mennyire egy olyan megyében, ahol a Fidesz szokott dominálni, nem mérték fel annyira jól, hogy ez most kontraproduktív lehet, hogy egy ennyire népszerű embert megtámadnak, csak ment a szokásos, hogy te mit, ki hogy próbálja térdre kényszeríteni ezt az embert. Ugye van ennek egy olyan kiinduló pontja, hogy maga Gajdos László azért az elmúlt években egy jó kapcsolatot ápoltott a helyi fideszes városvezetéssel. És azt el is árulta utána a Magyar Péter, hogy amikor Gajdos László igent mondott, akkor nyilvánvalóan ezt titokba kellett tartani szombatig ezt az információt, hogy ő lesz a jelölt. Sokan még ezt lehetett látni, meg elmondták ott helyben is, hogy ez meglepetésként érte őket. Viszont Gajdos Lászlónak az volt a feltétele, hogy ő előző nap tájékoztassa a fideszes polgármestert erről a döntéséről. Vagyis a Fidesz az legalább egy nappal előtte tudott erről a dologról, mert hát a fideszes polgármester, akit Kovács Ferencnek hívnak, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, őről a köztudott, hogy egy régi alapfideszesről van szó, aki Kövér Lászlóval volt szobatársi kapcsolatban, tehát hogy ő beágyazott. Tehát a Fidesz az legalább egy nappal előtte tudta azt, hogy Gajdos László lesz itt a jelölt. És ehhez képest ugye úgy kell mérlegelni, hogy amikor a nyíregyházi Fidesz utána pár órával később kiadja a közleményét arról, hogy egy jellemtelen árulóról van szó, és nyomjon le, akkor ezt ne úgy képzeljük el, hogy ül valaki a nyíregyházi Fidesz Facebook adminjai közül, és akkor kiírogat hirtelen felindulásból valamit, hanem ott volt erről egy egyeztetés, hogy igenis, őt egy példát kell statuálni, hogy itt egy micsoda felháborító dologról van szó. Minden ilyen támadás, mint amit Gajdos László kapott, az nem feltétlenül, vagy nem elsősorban a magának a jelöltnek szól. Tehát ha Gajdos Lászlót el szeretnék távolítani az állatkert éléről, akkor ezt meg fogja tudni tenni ott a nyíregyházi polgármester, aki, megjegyzem, nem szólalt meg ebben az ügyben, vagy nem ő maga nem támadta meg Gajdos Lászlót. Ugye ez az egész, ennek az egésznek a címzetje, azok az ellenzékiek, de leginkább azok a Fideszből kiábránduló, vagy Fideszben elbizonytalanodó emberek, akiknek egy ilyen hatalmas nagy felkiáltójelet, elrettentést szeretne a Fidesz küldeni, hogy ne álljanak ki Magyar Péter mellett, ne, hogy eszükbe jusson, hogy ők a Tiszához igazolnak. Tehát Gajdos László elleni fideszes támadásnak a címzetje az valójában az a sok-sok ember, aki még vacillál azon, hogy kiálljon-e a Tisza mellett, és a Fidesz szeretné minden erővel elrémiszteni őket. Hát és tényleg kaptak a Tiszás jelöltek is kaptak, most már lehet végre jelöltet mondani. Lehet. Ízelítőt abból, hogy mire képes a Fidesz, és hát Gajdos László, vagy Magyar Péter kiposztolta, hogy Gajdos Lászlónak már a postaládájába is ráírták egy szalvétára, hogy áruló gazember, tehát hogy itt azért nagyon érdekes lesz az, hogy nyilván vannak előnyei annak, hogyha valaki friss a politikában, de ez biztos, hogy a hátránya lesz, hogy nincsenek felkészülve arra, amit a gyűlölet cunami, vagy amire a gyűlölet cunami képes, szóval ennek ez az emberi része vagy, is izgalmas lesz. Ugye itt az a nehéz, és Gajdos Lászlónak is egész biztosan mentálisan az a nehéz, hogy ő egy közszeretetnek örvendő ember volt ott Nyíregyházán, és hát nem tudunk olyan képet találni, ami ne egy cuki kis állattal szerepelne. Ezért, ha nagy képet nézzük a Fidesz számára, azért nyerhetetlen ez a fajta támadás, mert hát itt van egy ember a cuki kis állatokkal, akkor nyilvánvaló módon hát lehet azért tippelni, hogy kinek ad igazat a gyanútlan szemlélő. Viszont még egy a kis állatokhoz egy gondolat, hogy az fontos tudni, hogy az emberek a kis állatokhoz való vonzalma az hatalmas mértékű. Tehát én talán már itt mondtam a műsoradásban is egyszer, hogy az összes online lapnál, de a tévéknél is, amikor kis állat születik egy állatkertben, amikor valamilyen cuki kisállatos videó van, akkor azt iszonyatosan kattintják, nézik, szeretik, hatalmas az érdeklődés, és éppen ezért nem véletlen az, hogy Magyar Péter, hát imádom ezt, ott szakmányban posztolja a Gajdos Lászlós kisállatos képeket, mert pont ez az, amit remél, hogy átüti az inger küszöböt a politika iránt kevésbé érdeklődők körében. Közben Csajlapnak nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket. Wow. És ezt az ollót nem azért hoztam, hogy bántsalak az adásban nyilvánosság előtt, hanem azért, mert ezt nem is hiszem, hogy ezt megcsinom, de hogy zárul az olló. Mivel kijöttek az új közvélemény kutatások, és azt látjuk, hogy a Fidesz egy nagyon rossz nem, érzem, azt, hogy ezt nem, meg, nem, hogy rossz, hogy, nem, hogy az, a tálalás volt rossz. Nem, szerintem nagyon jó volt, hanem én arra gondoltam, hogy az, hogy a Samu egy ilyen poént elsüt élő adásban, az ritka, mint a fehér olló. Na, ez jó. Szerintem ez működött. Ez működött. Szóval ténylegesen zárul az olló, az utóbbi közleménykutatás hullámok azt mutatják, hogy valamennyire tudott zárkozni a Fidesz a Tiszához, és hogy most már 48-48%-on áll népszerűségben, és miniszterelnök jelölti alkalmasságban Magyar Péter és Orbán Viktor, de hogy ezt majd mondd el, hogy miért ezt a két képet hoztuk. Ugye önmagában ez a zárul az olló keretezéssel is majd némileg azért vitatkoznék. Ugye ez a két kép, amit látunk, az arról szól, hogy a 21 kutatóközpont, ez a Bróna Dániel féle kutatóközpont nyilvánosságra hozta a legutóbbi novemberi eredményét, ugye most december elején, és erre rá pár órával, ahogy ez egyébként történt októberben is, a 21. század intézet, ez a Schmidt-Mária féle intézet is kiadta a saját maga pártreferenciáját. A Róna Dániel féle 21 ugye azt adta ki, hogy a biztos szavazók körében most 50-37 az állás, ami azt jelenti, hogy ez kevesebb, vagy kisebb különbség, mint az előzőekben mért, és a teljes népességben is kisebb, de hogyha megint csak a big picture-t, a nagy képet nézzük, akkor pont láthatjuk is itt a vonal ábrán, tehát hogyha a tendenciákat nézzük, hogy vagy nagyjából egy ilyen stagnálása van pár hónapja, egy ilyen beállása van a párt preferenciáknak. Tehát azért érdemes nézni mindig a tendenciákat az egy-egy kutatóintézetnél, mert itt, hogyha ránézünk a zöld csíkra, meg a narancssárga csíkra, akkor azt látjuk, hogy tavaly októberben, ugye ott október 23-a környékén a Tisza átvette a vezetést, azóta tudott tavasszal emelkedni, és nyáron, ősszel nagyjából hibahatáron belüli mozgással beállt erre a szintre a Tiszának a támogatottsága a Fidesznél. Azt láttuk, hogy a tavasz nem, és a nyár eleje nem sikerült jól a Fidesznek, ott lejjebb ment, majd nyáron tudta stabilizálni a Fidesz a támogatottságát, és most ősszel megmaradt ez a fajta stabil Fidesz támogatottság azon a szinten, hibahatáron belül olykor feljebb megy. De hogy itt azt látjuk, hogy érdemi elmozdulás tavasz óta nincsen. Hát csak azért mondtam ezt az árul az ollót, hiszen azt látjuk, hogy ezekről a kis mozgásokról, hogy nem is annyira beszélnénk, de most annyira kiélezett a helyzet, annyira mindenki ezen kattog, mindenki erről beszél, hogy most, és főleg a kormányváltást és Orbán Viktor távozását követelőknél minden ilyen pont nagyon érzékeny lehet. Minden olyan, amikor azt érzik, hogy a Tisza gépezeteinek az aktivitása csökken. Abszolút nem, jól fogalmazta, és ez is, van is egy ilyen érzés. Mondok egy hasonlatot. Azt képzeljük el, hogy a Tiszának a vonata. Tehát a Tisza vonat, figyeljetek. Szóval azt képzeljük el, hogy a Tisza vonat az tavasz óta elkezdett száguldani, és a benne utazók, az arra rászállók azt szokták meg, hogy folyamatosan gyorsul. Valamikor ugye ősszel a Fidesz vonatot le tudta előzni, tavaly ősszel, és azt láttuk tavasz óta, hogy folyamatosan a Tisza vonat az hagyja el a Fidesznek a szerelvényét. Figyelted? És most ősszel a mostani mérések szerint azt látjuk, hogy a Fidesz vonat sem marad le, tehát nem az fog történni, hogy most már a választások igeiben nagyobb lesz ez a különbség, bár a tiszások erre számítottak, erről szól a kétharmad diskurzus, hogy akkor itt most lehet egy Tisza kétharmad győzelem, hanem azt látjuk, hogy a Fidesz is tudott erősíteni, és egy picit próbál közelebb jönni a Tisza szerelvényhez. Tehát itt a Tiszának az előnye még megvan, és arról kell gondoskodni a pont Magyar Péternek, hogy folyamatosan nőjön ez a különbség, pakolni rá a szenet, menjen ez előre, hogy a vonaton utazók is azt higgyék, hogy ez most innentől már csak gyorsulni fog, mert a Tisza számára az tud egy végzetes lenni, hogyha visszaesik, hogyha fékezés van, hogyha ezt tapasztalja mindenki, hogy egy beesés van. Itt ezek még nem beesési adatok, és hogyha átpillantunk a másik ábrára, ami a Schmidt-Mária féle 21. századnak a mérése, akkor ők egy 45-40-es Fidesz előnyt mértek, ez 44-41 volt, még októberben, azaz úgy ünnepelt ezt is a Fidesz, hogy lám-lám, akkor itt ott nem zárul, hanem nyílik az olló, ott ugye az a keretezés van, de ezek is hiba határon belüli eltérések. Tehát ezek sem érdemi eltérések, amit például a Schmidt-Máriáék kimutattak. És még egy, ami fontos, hogy hát hogyha ez ugye egy Fidesz közeli intézetnél is a Tisza 40%-on van, az a tavaly júniusi 29%-hoz képest, lásd Tisza vonat, az egy hatalmas nagy előrelépés tud lenni. Szóval én nekem az a tanácsom a kutatások értelmezésénél, hogy érdemes tényleg itt egy nagyobb távlatban, nem is csak egy hónaphoz viszonyítva, hanem itt egy éves, vagy akár egy másfél éves intervallumban nézni ezt. Nagyon jó volt ez a szerelvényes példa, csak hogy én óvatosságra inteném a vonatokat a magyar síneken, hogy ne gyorsuljanak túl, mert akkor ki fognak siklani. Hoppá. Csak nem bírom kinevetés nélkül, bár nagyon komoly a téma, mert itt az egészségügy is azért felmerült a héten, mivel egy dühös apuka a gyerekével a János kórházba ment, ahol azt tapasztalta, hogy az emberek kabátban ülnek, a világítás akadozva működik, és hát ezt tematizálta, Takács Péternek írt egy Facebook Messenger üzenetet, és én azt gondolnám, hogy ilyenkor a politikus nem válaszol, vagy van valami automatikus válasz, vagy bármi. Gyurcsánybot. Gyurcsánybot, az amúgy prime politika volt annó, szóval, hogy Takács Péter válaszolt, és hát nem Takács Péter bot, hanem az igazi Takács Péter elküldte a Hát ez egy jó, kritikusan válaszolt a kritikára, és nem mellőzte a trágár szavakat. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a politikus is ember, bár sokan ezt nem így gondolják, de nyilván a politikusok is emberek, ők is éreznek, van ilyen hirtelen felindulás, de azért ezt egy ilyen tapasztalt fideszes politikusként ezt elkövetni, ezt hibának, gondolom, nagy hibának. hát, ami a Takács Péternek már nem jön jól, hiszen ez van a sokadik. Igen, és ez azért egy kommunikációs hiba, mert lehet arról természetesen lamentálni, hogy akkor le kell játszani a vitákat, és akkor nem szabad szó nélkül hagyni még akár egy ilyen magánban kapott csetüzenetet sem. De hát ugye pont arról van szó, és Magyar Péter ehhez már bebizonyította sokszor, hogy nagy érzéke van, azért emelte meg ezt a témát és rakta kirakatba, mert hogy valójában arról beszélni, hogy mi ugye a történet, hogy egy apuka a beteg gyerekét a János kórházba bevitte, és egyrészt sötét volt, alig találta meg, hova kell menni, majd amikor megtalálta azt a helyet, akkor a doktornő és az asszisztense iszonyatos hidegben nagy kabátba ott ültek, és mivel nem volt fűtés, és akkor miközben nagy kabátban van a doktornő, meg a szülők úgy vetköztetik pelenkára a 11 hónapos, azt hiszem, csecsemőt, tehát hogy van egy ilyen mikrosztori, ami jelzi azt, hogy valami nagyon nincsen rendben az egészségügyi intézményekben, de hát erről ugye hogyan tud úgy beszélni Magyar Péter és az ellenzék, hogy ez átvigye azt az inger küszöböt, amely a politikát kevésbé követőknél van. Ugye őket nevezzük bizonytalan szavazóknak, nem biztos, hogy a legjobb megszólás, azért mondom ezt, hogy politikától egy picit távolabb állókat, és az, hogy bazd meg el az államtitkár, hogy az államtitkár gőgösen elküldi ezt a szülőt a fenébe, és egy ilyesfajta konfliktus képeződik le, ez tipikusan olyan, ami átviheti az inger küszöböt. Tehát, hogy itt ez ezért van kampánytechnikailag erről szó, és bármennyire a Partizánban morgott egy picit az az apuka, aki tulajdonképpen ezt az egész ügyet elindította, hogy itt milyen a közbeszéd, és akkor ezt így hogy felfújja a média, meg az ellenzék valójában, ezt azért csinálja, mert ezt tudja, hát ezt az ügyet így, és ezt az egész kérdést így tematizálni. És hát ez szerintem azért egy nagyon jó lehetőség Magyar Péter számára, mert láttuk azt, hogy nyáron mennyire működött az, amikor be tudta mutatni a MÁV-on keresztül, az egészségügy állapotán keresztül azt a képet, hogy itt az állam nem működik, ami nyilván a Fidesz 15 éves kormányzásának a következménye. Most a Szőlő utcával és újra Takács Péter üzenetével újra meg tudja alkotni azt a képet, hogy itt az állam nem működik, és itt kormányváltásra van szükség. Igen, és hogyha nem ez az indulat politizálás lenne, képzeljük el azt, csak hogy érdemes ilyenkor mindig a politikai forgatókönyveket vizsgálni, szóval képzeljük el azt, hogyha Takács Péter nem rögtön, hanem tudom én egy hét múlva, amikor már van fűtés azon a részlegen, úgy reagál, hogy elnézést kér a kellemetlenségért, megjavítottuk a részleget, és ha gondolja, jöjjön el, megmutatom én vagy a kollégám ezt önnek, és akkor kis videót forgatnak ebből a dologból. Tehát, hogy számtalan kommunikációs kezelése van úgy, hogy ne úgy kerüljön ki ebből Takács Péter, meg a Fidesz kormányzat, hogy akkor itt gőgösen megpróbálják lesöpörni azt a fajta idegesítő valóságot, amelyet egy egyszerű állampolgár a kórházba menet megtapasztalt. Igen, és amúgy lehetne demagógiával vádolni ilyenkor a Tisza oldalt, hogy egy ilyen történetet mennyire reflektorfény alá helyeznek, de hogy az helyzet, hogy mikrosztoriból van 1000, és hát így már tényleg összeáll a kép. Köszönjük közben a szuper köszönömöt Expertus Primusnak, és a nevet is köszönjük, mert ez olyan, mintha egy ilyen Harry Potter varázsige lenne, így magam előtt látom, hogy Ron Expertus Primus. Akkor ide varázsol. Sőt, lehet, hogy a szuper köszönömökre is ezt fogjuk majd mondani, hogy Expertus Primus, köszönjük. Köszönjük, mert... Ki az a Steiner Attila? Hát ezzel táblázták ki a hegyvidéki 12. kerületi utcákat, és hát mi megfejtettük azt, hogy Steiner Attila, aki egyszerre energiaügyi államtitkár, illetve a Fidesznek a jelöltje Budapestnek az abban a választókerületében, ahol Magyar Péter is egyéni jelöltként elindul. Ez ugye nagyrészt a 12. kerület van, ha jól emlékszem, 11. kerületi, meg talán 2. kerületi része is, de főként a 12. kerület. És hát, hogyha Magyar Péter ismertségét, meg Steiner Attila ismertségét ugye egymás mellé rakjuk, akkor itt kétségtelenül Magyar Péter fogja ezt a dolgot megnyerni, és hát ott azt találta ki helyi kampányként a Fidesz, hogy megpróbál ezzel a dupla csavarral ismertséget szerezni Steiner Attilának, hogy kirakják, hogy ki ez. Mert ugye itt, amikor növelni akarják egy-egy jelöltnek az ismertségét, a kampánystábok, akkor alapvetően két út között választanak. Az egyik az egész pályás letámadás, mindenhol plakátoljuk ki, jöjjön szembe a választókkal, legyen ismerős az adott személy. És itt viszont ezt a másik utat választották, hogy valahogy megpróbálják a kíváncsiságát felkelteni az embereknek, hogyha ezt kirakják, és jó hosszan kim van, akkor lehet, hogy pont a karácsonyi beszélgetéseknél, adventi várakozásban ott van, hogy te amúgy ki ez a Steiner Attila, és az ilyen kampányoknak ugye van egy második szakasza mindig, amikor lehull a lepel, és akkor bemutatják majd, hogy ki is az a Steiner Attila. Ugye ennek van egy olyan veszélye, hogy gyakorlatilag hát elárulja ilyenkor a Fidesz kampánystáb, hogy felmérték, és ismertségi problémáik vannak a saját jelöltjének. Meg azért tényleg nem állít, tehát, hogy nem egy olyan, annyira tudják, hogy ezt Magyar Péter nyilván Budapesten meg fogja nyerni, hogy nem raknak be oda olyan valakit, akinek a veresége az egy fájó pont lenne, vagy úgy be lehetne mutatni, mint hogy... Hát igen, tehát hogy Budapest az nyilván a Tiszának kedvez, és a Tisza a mostani jelek szerint itt minden egyéni választókerületed Budapesten meg fog nyerni, de ettől függetlenül a helyi választókerületi elnököktől, helyi jelöltektől, ugye elvárják, hogy tegyenek bele apait, anyait, és Steiner Attilának egyébként van egy olyan lehetősége, ez egy politikai zicsen, amit be kell lőni, hogy Magyar Péter ismertségének a hátán valahogy fel tud kapaszkodni, és akkor valahogy ismertséget tud szerezni, hogy ő az egyéni kihívója. Még egy gondolat, és ezt éppen még akartam mondani, és Jaskó írja is kérdésként, hogy hogy nem baj-e, hogy kínosan egybecseng a ki az a Zsolti bácsi szöveggel, hogy dehogy nem. Tehát, hogy van azért egy ilyen problematik kampánytechnikai problémája, hogy a DK az elkezdett ugye az elmúlt hónapokban azzal a szöveggel kampányolni, hogy ki az a Zsolti bácsi, amivel a már műsor elején említett ugye Szőlő utcai fazékba tette be a forró vizet. Szép volt. Szép volt. És ezzel, hogy ki az a Steiner Attila, ugye a Fidesz tulajdonképpen egy erre rímelő dolgot szintén rátesz. Itt nyilván nem biztos, hogy a választók nagy része ezt összetudja rakni, de érzelmileg azért összekötheti ezt a dolgot. Nézzük meg, hogy mi zajlik a politikus influenceri tengelyen. Orbán Viktor kórház átadón volt, és hát ezt a képet készítették róla, ami ilyen nagyon művészi és filmbe illő, de nekem az jön le, hogy egy öreg bácsit látok a képen. Magyar Péter pedig kereket cserélt talán Nyíregyházáról visszafele, ezt már nem tudom, és vicces igen. Volt, mert azt a magas labdát, amit te is leütöttél volna, de most már lassan én is a szóvic szekérre felszálltam. Azt mondta, hogy a kerékváltás után a következő a kormányváltás lesz. Itt ugye ennek annyi az érdekessége, hogy történik egy ilyen alapvetően a logisztikát érintő probléma, hogy defektet kap Magyar Péter, és az első zsigeri reakciója az az, hogy hát kereket cserélni, majd én kereket cserélek, gyártsunk ebből kontentet, csináljunk meg ebből valamit, süssük el ezt az olcsó poént, ahogy legközelebb kormányt váltunk, és nekem itt ezeknél a pontoknál, már a habos almás süteménynél is mondtam, az az érdekes, hogy feldobja a labdát a Fidesz propagandának, ők pedig ilyen teljesen hát eszetlen kutyaként elkapják ezt, és elkezdik cibálni, mert hogy elkezdődött az, hogy a Fidesz, se volt egy fideszes politikus is, de fideszes influencerek is elmondták, hogy hát itt nem is, ugyanúgy, ahogy nem is ő sütötte a süteményt, hát itt nem is ő volt az, aki a kereket cserélte valójában, ez nem is igaz, ez csak egy színjáték, ez csak így eljátsza ezt a dolgot. Ezáltal ugye felhangosítják azt a dolgot, hogy Magyar Péter kereket cserél, és ez úgy jön be ez az egész influencer tevékenység a politikába, hogy itt van egy vezető, aki, hogyha van egy probléma, a saját kezüleg megoldja, és az emberek számára az egy kevésbé átélhető politikai üzenet, hogy az én politikai vezetőm az, nem tudom én, 300 oldalas programtervezetekből tud egy olyan összefoglalót tartani, meg átlát szigorú, átlát ellátó rendszereket, és így tovább, és így tovább. Az viszont egy egyszerű mondás, hogy az én politikai vezetőm azt ki tudja cserélni a kereket. Igen. És ezért ez az üzenet, ami alapvetően influencer tevékenység, így csap át egy politikai üzenetté. Ja, meg hát kertészkedik, kereket cserél, sütni is tud, focizik, tehát mindent tud csinálni. Viszont menjünk tovább, mert hát még itt volt egy, hát ez egy Moszkva is volt azért. Tehát annyi dolog van, hogy még Moszkva, csak ide soroljuk, hiszen Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalt egymással, ami tárgyalás nem is annak tartalma miatt lett, vagyis hát részben amiatt lett nagyon hangos, hanem a tolmács személye miatt, hiszen itt voltak félrefordítások, amit most szerintem már ne kezdjünk már el elemezgetni, de hogy Lebovics Viktória, aki sztár tolmács, tényleg már Antal József és Göncz Árpádnak is dolgozott, és az ELTE-n tanított, aztán most már nyugdíjba ment, most rajta vitték el a balhét, de itt már olyan politikai konspirációk születtek, hogy már bele sem megyek. És azért sem érdemes ebbe mélyebben belemenni, mert nekem az az állításom, hogy 26 szempontjából ennek nulla a hatása. Tehát magára erre az egész történetre már egy hét múlva, két hét múlva úgy nem fogunk emlékezni, hogy nem fogunk erről beszélni, pláne a 26-os X-eket nem ez fogja meghatározni, hogy akkor ott a tolmács az hogyan tolmácsolt, mert hogy Orbán Viktornak az orosz politikáját nyilvánvalóan nem ez határoz meg. Úgyhogy én ezt inkább úgy fogalmaznék, hogy ez az egész talán egy ilyen, nem túlzás, ha azt mondom, hogy egy ilyen értelmiségi pótcselekvésnek jó, hogy akkor, hogy erről szó legyen, de hogy ez tipikusan olyan, amit a politikát kevésbé követőknek a szűrőjén nem nagyon jut át, és voltam ezen a héten is országjáráson, ahol nem került szóba egy kérdés elejéig se, hogy akkor milyen tolmácsot vitt magával Orbán Viktor Moszkvába. Igen, talán még annyi Moszkvával kapcsolatban, hogy az előző adásban pont az volt a teória, hogy itt most nem olyan nagy géppel mentek, nem volt akkora csinadrattal, mint Amerikában, aztán viszont elkezdtek posztolni, özönlöttek a posztok, hogy moszkvai út, aztán végül nem rejtették annyira véka alá ezt a találkozót. Hát az utókommunikációját elvégezték, de hát összehasonlíthatatlanul kisebb volt ennek a hype-ja, mint amit nyilván a washingtoni találkozónak volt. Na viszont csődbe ment-e már Budapest, ez itt a mai kérdés, minden? Hát ugye beszéltünk már múlt héten is erről, és most is egy pár szót említsünk arról, hogy hát már megszámolni nem tudjuk, hogy hányszor jelentett csődöt, vagy utolsó utáni órákat Karácsony Gergely. Ugye ezen a héten volt egy septiben összehívott rendkívüli közgyűlés a kelenföldi autóbuszgarázsba, majd utána egy karmelitához tartó menetelés, amelyet elnevezett Karácsony Gergely Pride 2-nek, ezzel gondoskodva arról, hogy a Tisza az véletlenül sem vegyen részt ebben az egész történetben. És ugye itt a fő probléma ezzel az egésszel, hogy már teljesen követhetetlenné válik, hogy akkor most mi ez a pénzügyi helyzet, és egész pontosan tényleg mennyire komoly ez a dolog, mert hogy azt látjuk, hogy és egy Karácsony Gergelytől ez egy visszatérő dolog, hogy egy ügyet elkezd eszkalálni napról napra, hát itt most már volt rendkívüli közgyűlés, rendkívüli büszkeségmenet, és ez volt hétfőn, majd utána most péntek van, és így nincs semmi újabb következménye ennek az egész dolognak. A Fidesz nyilvánvalóan el tudja mondani, hogy hát ezek itt alkalmatlanok, nem értenek semmihez, ugye köti össze a Tiszát, hogy ő is a baloldali vircsafnak a része legyen, a Tisza azért sorol ki ebből az egészből, hogy ezt ugye 26 szempontjából eltolja magától. Majd van egy olyan jelenete ennek az egész történetnek, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, amúgy kutyapárti közgyűlési képviselő, oda megy Orbán Viktorhoz, hogy találkozzon Karácsony Gergellyel, nyilvánvalóan Karácsonnyal való egyeztetés miatt, mert Karácsony utána a naphősének nevezi Baranyi Krisztinát, miközben Orbán Viktor a saját maga szempontjából a lehető legjobb választ adja, ki fogja fizetni a béreket, ha Budapest nem tudja. És igazából az egész történetet azt nehezíti, hogy Orbán Viktor is, a Fidesz is, meg Magyar Péter és a Tisza is 26 szempontjából csinálja a dolgokat, míg ugye Karácsony Gergely meg valamilyen teljesen másik, egyre kevésbé követhető keretrendszerben intézi ezt, de amiben én biztos vagyok, hogyha itt tényleg egy ilyen csőd helyzet lenne, akkor Karácsony Gergelynek erőt kellene mutatnia, és megvannak azok a politikai eszközei, amellyel tudja ezt a dolgot hangsúlyosabbá, erősebbé tenni. Egyelőre nem látjuk ezt. Meg ez a videó nagyon érdekes, hogy tényleg az ellenzéki politikus, aki ott a kerítésen kívül így jelentkezik, hogy Orbán Viktor tanár úr segítsen, és megoldja a problémát. Szóval ez eléggé, tényleg ilyen érzete van. A műsor végéhez értünk, de még az állandó rovatunkat természetesen nem hagyjuk el. Következik a heti súlyok. V4 súlyok volt. Itt négy súlyok található, bár pont a itt látott szlovák, cseh, illetve lengyel államfők azért lehet mondani, és talán nem lesz ebben semmi túlzás, hogy a saját hazájukban egyel fontosabb vagy fajsúlyosabb szerepet tudnak betölteni. És hát itt ez a V4-es találkozó, ami Esztergomban volt, alapvetően arról volt híres, hogy arról lett így a közbeszéd tárgya, hogy a lengyel elnök az a korábbi tervekkel ellentétben nem találkozott Orbán Viktorral, tehát miután a Putyin találkozója megvolt Orbán Viktornak, és a moszkvai útja az tényé vált, a lengyel államfő lemondta ezt a kétoldalú találkozót, úgyhogy maradt ez a V4-es adventi vásáros kocintás, így mi is egy ilyen keretrendszerbe foglaljuk ezt az adást, a karácsonytól adventi vásártól adventi vásárig, de hogy ez a kép nekem megint csak azért érdekes, mert ezt Súlyog Tamás rakta ki, ugye itt a heti súlyokban csupa ilyen képpel foglalkozunk, és amikor megláttam, megint az volt így a képzetem, hogy ott vannak az államfők, és Súlyog Tamás oda megy, hogy én is azért akarok egyet kocintani, nem értem, hogy például vendéglátóként miért nem ő áll középen. Igen. És rajta fény sincsen, rajta borzasztó az egész, viszont még egy témát azért nagyon röviden beszéljünk meg, az, hogy most tegnap volt hír, hogy meg akarják erősíteni a pozíciójában a köztársasági elnököt, hogy majd az alkotmánybíróság döntsön arról, és ne az országgyűlés maga, hogyha itt valami baj lenne a személyével kapcsolatban. Csak hogy ez miről szól, erre egy közepesen röviden. Hát ugye itt elvihetjük jogászkodásba ezt a dolgot, itt ugye alapvetően az a szabály, hogyha az elnök akadályoztatva van, akkor azt ki kell mondani a parlamentnek, amelyik megválasztotta magát az államfőt, és ez az akadályoztatás, ez nem feltétlenül csak olyanra kell érteni, hogy akkor a többség az valamilyen hatáskörét szeretné szűkíteni, hanem történhetnek olyan dolgok, akár egészségügyi, akár biztonsági, akár egyéb olyan történések, ahol effektíve jogilag is el kell rendezni az, hogy hova vagy az államfői hatáskörök arra az időre a házelnöknél landoljanak. Na most azzal, hogy úgy változtatják meg ezt a törvényt, hogy maga az elnök kezdeményezheti azt, hogyha ő neki valamilyen tehát az akadályoztatása van, meg hogy bevonják ebbe az egészbe az alkotmánybíróságot, itt tulajdonképpen az elnök számára egy hatáskör növekedést emeltettek ebbe az egészbe. Még nem nagyon látszik, hogy itt mire megy ki egész pontosan a játék, az biztos, hogy ha az ellenzéknek az értelmezése ebből a szempontból az lett, hogy egy parlament önmagában a köztársasági elnökkel kapcsolatban az alkotmánybíróság nélkül nem tud dönteni. Tehát jogilag értem még ezt a dolgot, politikailag még egy picit érdemes lesz vizsgálni, hogy mire megy ki a játék. És hát mi ezzel szerintem meg is köszönjük a figyelmet, hiszen a témáink végére értünk. Ne felejtjétek, hogy a leírásban megtaláljátok, hogy hol tudtok Beiglit rendelni, Beiglit. Vagy az Idesüs manufaktúrában, a Medve utcában, Budapesten személyesen is meg tudjátok vásárolni. És köszönjük továbbra is a szuper köszönömöket, és a feliratkozásokat a csatornára, és majd jelentkezünk, hogy mikor fogunk karácsonyi adást csinálni, és jövő héten csütörtökön reggel találkozunk. Úgyhogy addig is köszönjük szépen a figyelmeteket, és boldog adventet, szervusztok! Sziasztok!